نمیخواستم اینجوری وابسته شم، نمیخواستی اینجوری عادت کنی به هر کس که از زندگیم رد بشه، به هر سایه حتی حسادت کنی. نمیتونم از عشق تو بگذرم، جدایی خود مرگ ترکم نکن. من و تو یه اندازه عاشق شدیم، بیا سایه تو از سرم کم نکن. تو غم مثل من بیقرار، چشات میدونم تو عبد با منه، چشاتو میبندی جوانم سیاست، چشامو ببندم دلت میشکنه. تو غم مثل من بیقرار، چشات میدونم دلتو عبد با منه، چشاتو میبندی جوانم سیاست، چشامو ببندم دلت میشکنه.